Formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Dziś są nasze 55. urodziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Justyna Mączka. PO nie tylko chciałaby kontynuować program 500+, ale też, jak zapowiada lider tej partii, rozszerzać go. Ani Samri, sprawca zamachu w Berlinie, przez kilka tygodni planował swoją akcję, między innymi obserwując kierowców tirów. Bardzo niespokojnie w Paragwaju demonstranci wdarli się do gmachu parlamentu i podpalili go. Platforma Obywatelska deklaruje, jeśli przejmiemy władzę, będziemy kontynuowali program Rodzina 500+. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówił dziś w Łodzi, że jego partia chciałaby nawet poszerzyć program tak, żeby mogły z niego korzystać wszystkie dzieci. Utrzymamy ten program po wyborach, wzmocnimy, rozszerzymy jego dotarcie, będziemy rozmawiać i będziemy mieli konkretne projekty na pierwsze dziecko, bo uważamy, że to jest najważniejsze i dla sprawiedliwego podziału tych pieniędzy i dla skuteczną walkę o lepszą demografię. Dzisiaj mija rok od wprowadzenia programu Rodzina 500+. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej korzysta z niego 3 800 000 dzieci. Przez rok wypłacono prawie 21 miliardów złotych. Tunezyjczyk Anis Amri, sprawca zamachu w Berlinie, dokładnie zaplanował swoją akcję, przygotowując się do niej przez kilka tygodni, pisze tygodnik Der Spiegel. Z ustaleń niemieckich śledczych wynika, że Amri przez miesiąc niemal codziennie pojawiał się na ulicy, na której w grudniu porwał ciężarówkę, zabijając polskiego kierowcę. Prawdopodobnie od wielu tygodni planował porwanie jednego z parkujących, zwykle w tym miejscu, tirów. 19 grudnia ubiegłego roku Tunezyjczyk porwał ciężarówkę i po zastrzeleniu polskiego kierowcy wjechał nią w tłum na jarmarku Bożonarodzeniowym w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Terrorystę, który zbiegł z miejsca przestępstwa, zastrzelili 4 dni później koło Mediolanu włoscy policjanci. Tony żywności udało się zebrać podczas akcji Caritas Tak Pomagam, którą przeprowadzono w ubiegły weekend, ale to jeszcze nie koniec zbiórek, bo też nie brakuje osób, które potrzebują pomocy. I tak dzisiaj w Nowym Sączu, w kilkunastu sklepach, 120 wolontariuszy prosi o wsparcie dla najbiedniejszych. Ksiądz Marcin Mastalski. Wolontariusze będą specjalnie oznakowani. Te kosze będą oznaczone logo Caritas Diecezji Tarnowskiej. Do tych koszy można wrzucić wszystkie produkty o długim terminie ważności, a więc makaron, mąkę, cukier, konserwy, olej. To, co się nie zepsuje, co będzie można przekazać potrzebującym rodzinom z okazji świąt. Caritas w Nowym Sączu chce przygotować 180 paczek i dostarczyć je przed świętami do niezamożnych rodzin, osób starszych, samotnych czy chorych. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Paragwaju. W stolicy tego kraju trwają antyrządowe zamieszki. Setki demonstrantów wyszły wieczorem na ulicę miasta i wdarły się do gmachu parlamentu. Budynek został podpalony, a wszystko działo się po tym, jak deputowani uchwalili, że urzędujący prezydent może ponownie wystartować w wyborach. Wojciech Cegielski. Na zrobionych przez fotoreporterów zdjęciach widać, jak protestujący wdzierają się do budynku parlamentu i podpalają go. Według informacji części mediów splądrowano też biura parlamentarzystów, którzy zgodzili się na ponowny start prezydenta Horacio Cartesa w wyborach. Policja użyła gumowych kul i armatek wodnych, by rozpędzić tłum. Opozycja twierdzi, że jedna osoba zginęła. Wśród rannych mają być zarówno protestujący, jak i policjanci oraz politycy. To najgorsze zamieszki w Paragwaju od czasu, gdy w 1992 roku w kraju wprowadzono demokrację. Po wcześniejszej dyktaturze ustanowiono prawo zabraniające prezydentowi kandydowania na drugą i kolejne kadencje. Jednak gdy grupa 25 parlamentarzystów w tajemnicy podjęła decyzję o zezwoleniu na reelekcję prezydenta Cartesa, na ulicę wyszły tłumy. Mieszkańcy Paragwaju będą walczyć z tymi gumowymi kulkami. Parlamentarzyści przywrócili dyktaturę. Wkrótce będą strzelać do nas metalowymi nabojami. Chciałbym, aby w tym kraju przestrzegano prawa. Prezydent Paragwaju zaapelował o spokój w kraju. Politycy z partii rządzącej mówią, że nie ma mowy o złamaniu prawa, a opozycja twierdzi, że uchwała nie ma mocy prawnej. Zmiany musi jeszcze rozpatrzyć druga izba parlamentu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dodajmy, że Paragwaj do 1989 roku był rządzony przez wojskowych, którzy mieli zapędy dyktatorskie. Konstytucja z 1992 roku wprowadziła demokratyczny system, ale w kraju nadal utrzymuje się niestabilna sytuacja polityczna. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 14:00.

right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my inhaler, for my tape machine. Zagrał i zaśpiewał Devendra Banhart ze swoim zespołem. Co tu się dzieje w naszym studiu? Co się za chwilę wyjawi? Jeżeli chodzi o nadawanie tonu szaleństwa w pierwszej godzinie, to Monika Drożyńska za to odpowiadała. W drugiej godzinie jest to bohater zbiorowy, który ujawni się już niebawem. Wcześniej jednak przebiegniemy przez Polskę w telefonicznym skrócie razem z Agnieszką Obszańską. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Poznania, gdzie 3 kwietnia rusza festiwal Inwazja Barbarzyńców, czyli spotkania, spektakle, audycje i akcje performatywne. W tym roku spięte jednym hasłem. Wracamy do wątków kontrkulturowych. Minęło 10 lat od ostatniego spotkania, które wprost zatytułowane było Kontrkultura w 2007 roku. Pomyśleliśmy sobie, że 10 lat to jest właśnie taki czas, żeby pewne rzeczy podsumować i te wartości, którymi kontrkultura się kierowała i którym też Barak stara się być wierny, w ten sposób podsumować. Dlatego zaczynamy troszeczkę tak edukacyjnie, bo Radiową Akademią Kontrkultury we współpracy z Radiem Afera historyk kultury Krzysztof Moraczewski poprowadzi krótkie wykłady, które w pewien sposób połączą ideę kontrkultury z muzyką. To będzie inauguracja tego cyklu 3 kwietnia i całego festiwalu. Mówi Przemysław Prasnowski. Następnie podsumujemy troszeczkę te 10 lat koncertem Jacka Klejfa, który 10 lat temu gościł w Baraku Kultury i jest taką żywą legendą polskiej kontrkultury. Będzie także wątek polityczno-ekologiczny, co nas łączy, co nas dzieli. Performance, który na Placu Wolności zaprezentuje Dominik Złotkowski. Troszeczkę powiemy o tym smogu, który nas wszystkich zatruwa. Będzie oczywiście spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, który napisał świetną książkę Sceny życia kontrkultury i kabaret barbarzyńcy.pl, który składa się z artystów związanych z mniejszościami, który pokaże spektakl Rezerwat. Generalnie wracamy do kontrkultury, czyli rock and roll is here to stay, a z rock and rollem wolność, równość, miłość i tolerancja. Festiwal Inwazja Barbarzyńców, który w tegorocznej odsłonie kłania się kontrkulturze. Zapraszamy do Poznania od 3 kwietnia, a wszystkie wydarzenia podejrzymy na stronie www.barakkultury.pl. A teraz uwaga Łódź i okolice, bo to okazja godna odnotowania. Sasza Bul to ukraiński artysta, który ruszy z 24 koncertami w 24 godziny. Plany są też takie, by zagrać jeszcze w 24 miejscach. Ale, zostawmy z boku te liczby, bo zdaje się, że w całej tej akcji nie są one najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby bić jakiś rekord. Chodzi o to, żeby zrobić nietypową akcję i żeby było ciekawie, żeby było nietypowo. Chodzi też o to, żeby zagrać koncerty w miejscach, w których na co dzień się ich nie gra. No i stąd stała nasza idea pomysłu 24 koncerty w 24 godziny w 24 miejscach. Sasza Bul to jest ukraiński folkowiec, który koncertuje bardzo dużo na co dzień, w moim kraju, ale też w innych. No i spodziewajcie się dźwięków takich w klimatach Boba Dylana, Nila Younga. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę, no to myślę, że polubi też twórczość Saszy. Mówi Bartek Borowicz. Zagramy w przeróżnych miejscach, zarówno takich, gdzie faktycznie muzyki na co dzień się nie gra, typu przedszkole, typu dworzec Łódź Kaliska albo dworzec Łódź Fabryczna, który został niedawno oddany, ale też w klubach, w których muzyka pojawia się dosyć regularnie. Tych miejsc w sumie będzie 24 i one są bardzo różnorodne. Plan jest taki, żeby ruszyć w miasto o godzinie 5:30, wtedy jeżdżą już tramwaje, pociągi, więc jakby chcemy zacząć od tak wczesnej porze, bo wtedy budzi się miasto do życia, a kończyć to całe tournée będziemy około godziny 3 nad ranem. Taki jest plan. Jesteśmy otwarci na różne koncepcje, na to, co się wydarzy, bo to jest wszystko zaplanowane, ale musimy brać pod uwagę to, że coś się nagle wysypie. No i wtedy będziemy na bieżąco reagować. Jest też tak, że jeśli ktoś chciałby taki koncert mieć u siebie, to też może się z nami jeszcze skontaktować, bo mamy taką możliwość, żeby jeszcze u kogoś na przykład w mieszkaniu zagrać koncert. Można napisać do nas na adres mailowy borówka.music@gmail.com i jeśli ktoś ma pomysł na miejsce, gdzie chciałby zorganizować taki półgodzinny koncert w dniu 6 kwietnia, to jest jeszcze taka możliwość. Zapraszamy. A cała akcja, czyli trasa koncertowa Saszy Bula, który przez 24 godziny zagra 24 koncerty w przeróżnych miejscach już 6 kwietnia. Gdzie? W Łodzi. A na koniec jeszcze propozycja dla tych, którym bliska jest muzyka tradycyjna i jej okolice. Trwa 14. edycja internetowego plebiscytu Wirtualne Gęśle na folkową płytę roku. Szczegóły? Proszę bardzo. To jest głosowanie nas wszystkich, publiczności i słuchaczy, na folkową płytę minionego roku. W głosowaniu na Wirtualne Gęśle jest w tym roku aż 96 płyt. To wszystko są płyty albo polskich zespołów, albo wydane w Polsce, a muzyka jest różna, bo muzyka jest folkowa, muzyka jest i polska, ale również całego świata, bo zespoły polskie grają również muzykę i z Afryki, i bałkańską, i muzykę orientalną. Także te wszystkie płyty są w głosowaniu na Wirtualne Gęśle. Mówi Paulina Łaskarzewska. Muzyka folkowa jest każdym rodzajem przetworzenia muzyki tradycyjnej. I to muzyki tradycyjnej przeróżnej. Tyle właśnie to było gdzieś zakorzenione w tradycji, ale zarówno wiejskiej, a w ostatnich latach coraz częściej jest to również tradycja miejska. I tych interpretacji takiej muzyki no, może być bardzo wiele, bo jest jej tyle, ile jest w ogóle gatunków muzycznych. Bo muzykę tradycyjną można interpretować i w sposób jazzowy, i w sposób rockowy, i są to improwizacje, i przecież muzyka klasyczna również często czerpie z muzyki tradycyjnej. Są oczywiście zespoły bardziej i mniej znane i może tutaj właśnie kwestie stylistyczne, bo to też właśnie bardzo cieszy i z roku na rok jest coraz więcej muzyki tradycyjnej, takiej korzennej. Przede wszystkim tutaj najważniejsza sprawa to jest strona internetowa www.gesle.folk.pl. Tam odbywa się głosowanie, tam są zaprezentowane wszystkie płyty, wszystko jest opisane dokładnie na stronie, no ale bardzo ważna rzecz, to trzeba głos potwierdzić. Plebiscyt Wirtualne Gęśle na folkową płytę minionego roku trwa. Głosować możemy do 30 kwietnia, a szczegóły znajdziemy na www.gęśle.folk.pl. Wszystkie te namiary są także na stronie polskieradio.pl/trójka. Z kolei na naszym profilu na Facebooku widać to, właściwie próbę do tego, co za chwilę będzie słychać na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Zbiorowe dzień dobry. Tutaj w studiu fankami na żywo jesteśmy ja i Agnieszka Obszańska. Witam cię. Dzień Agnieszka dobry. Jest z nami. A także zespół 15 cm above the ground, czyli panowie, którzy są z nami naprawdę, ze swoimi instrumentami. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, bo to jest nasze marzenie od dawien dawna, żeby w radiu wszystko było na żywo, czyli żeby muzykę też grać na żywo, tak jak gdyby to było oczywiste, że siedzi pan przy fortepianie, ktoś mówi, a potem ktoś gra i znowu mówi. I dziękujemy, że pomagacie nam ten plan zrealizować. Przedstawiamy oczywiście cały zespół. Nie zamierzamy opuścić. I nie zamierzamy, do kiedy zostajecie w budynku? Na zawsze. To powiedział Maciej Trifonidis, który siedzi blisko mnie. Maciek, może poproszę cię o przedstawienie zespołu. Janek Tytman na mandolinie. Dzień dobry. Tomek Bogacki, gitara. Dzień dobry. Łukasz na skrzypeczkach. Dominik, tak, Łukasz się tak przedstawiał, ma bardzo wysoko mikrofon. Iwa Szekała, Dominik Jabłkowski i Maciej Trifonidis. I to są wasze kompozycje, to jest wasz zespół i to jest wasz czas. Oczywiście. One, two, one, Teraz Agnieszka Obszańska będzie się opiekowała naszymi końmi, bo konie trzeba napoić. A was chciałam zapytać, no poza tym, że jesteście doświadczonymi, znakomitymi muzykami, którzy już nie jeden raz grali i muzyką się zajmujecie od lat, to chciałam was zapytać, co was połączyło pod szyldem 15 cm above the ground, czy też mówiąc 15 cm nad ziemią. Co was połączyło? Co to za szyld? Co to za potrzeba? Szyld, no potrzeba. Przede wszystkim to jest fajne, że spotkaliśmy się w tym zespole i właściwie jest to wspólny nasz pierwszy projekt. Mówi Maciej Trifonidis. Poznaliśmy się całkiem niedawno. Oczywiście gdzieś tam się przyznaliśmy przez Facebooka, ale takiej prawdziwej znajomości jeszcze nie było. To nastąpiło dopiero w tym zespole. Skupiliśmy się wokół tego, co nas najbardziej interesuje, czyli muzyki akustycznej. Ta muzyka akustyczna gdzieś dla nas jest chyba no, bardzo ważnym takim elementem. Tym, czego mało jest w Polsce, tym, czego jest bardzo dużo na świecie. I chcielibyśmy, żeby było więcej u nas. Muzyka akustyczna ma się źle w naszym kraju? Muzyka akustyczna może się nie ma źle, ale też nie ma dobrze, dlatego że bardzo wiele jest sytuacji, tak, my gramy kompletnie akustycznie, my się nie podpinamy do żadnych wzmacniaczy, piecyków, nie używamy efektów. Jest to muzyka taka, którą możemy za chwilę wyjść i zagrać na ulicy, możemy zagrać w górach, nad morzem, gdzie chcemy. I to jest fajne, że jakby przynajmniej dla nas fajne, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Dla Dominika zwłaszcza, gdyby z tym kontrabasem tam... On bardzo lubi spacerować. Tak, on codziennie rano wychodzi. Kontrabas, mój przyjaciel. Czyli kontrabas ze mną na spacerze, to jest łatwe. Wychodzimy ze swoimi instrumentami na spacery codziennie po prostu. Zanim zabrniemy w jakieś niebezpieczne dwuznaczności, to ja chciałam powiedzieć, że w pewnym sensie ten utwór też odwoływał się do historii Trójki. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, bo w tych budynku przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 dawno, dawno temu były stajnie. I ten koń, który gdzieś tam tak przez chwilę przejechał w tym utworze i w ogóle nas wywiódł w jakąś przestrzeń dziką, też ma tutaj swoje miejsce w historii tej przestrzeni. Jeżeli pozwolicie, to wrócimy do was i wrócimy do muzyki. A teraz tak nieco przekornie, ale Radiowy Dom Kultury zawsze jest przekorny, chcemy zaprosić na spotkanie z muzyką elektroniczną. Wytrzymacie? Ale my bardzo lubimy muzykę elektroniczną. To proszę bardzo, Michał Margański. To już właściwie tradycja, że kiedy rozpoczyna się kwiecień, informuję Państwa o przedsięwzięciu, dzięki któremu można poznać tajniki muzycznego biznesu i to zarówno od strony artystycznej, jak i typowo promocyjnej. I po Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. W tym roku akcja odbędzie się w Łodzi, gdzie już w przyszłą sobotę wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w serii spotkań i wykładów poświęconych muzycznemu biznesowi. A wszystko za sprawą kolejnej edycji konferencji muzycznej Audio River, czyli serii paneli dyskusyjnych poprzedzających festiwal Audio River, który jak zawsze odbędzie się w Płocku pod koniec lipca. Tym razem edukacyjny projekt festiwalu odwiedzi właśnie Łódź i Wydział Zarządzania tamtejszego Uniwersytetu. Konferencja muzyczna Audio River jest właśnie po to, żeby pokazać, jak się działa w biznesie muzycznym. Mówi Łukasz Napora, rzecznik festiwalu Audio River, jak i współprowadzący tegoroczne panele. Pokazać ludziom, którzy się tym chcą zająć albo już się zajmują, jak pewne rzeczy robić, jak pewne rzeczy robić lepiej. Czyli jest to taki projekt edukacyjny, nie jest to taka konferencja typowo branżowa, gdzie przychodzą specjaliści do specjalistów, przybijają sobie piątki, robią biznesy i potem idą na piwo. Tylko rzeczywiście mamy misję wciągania ludzi do biznesu muzycznego, zachęcania ich, by weszli, właśnie dlatego robimy to na uczelniach między innymi. Ale też tych, którzy już działają, chcemy motywować do lepszej pracy albo też wyznaczać pewne standardy, punktować rzeczy, które robi się źle. I w tym roku takim panelem, który będzie punktował rzeczy, które robi się źle albo mówił, jak się pewne rzeczy robi, będzie panel Rzeczywistość Promotora, gdzie właśnie będziemy mówić o tym, jak się organizuje imprezy, co się z tym wiąże z perspektywy agencji koncertowej, z perspektywy festiwalu, klubu muzycznego. Co tak naprawdę robi promotor, z czym się mierzy i jakie są jego codzienne problemy. Rok temu na konferencji w Gdańsku zapytałem moich rozmówców, a dokładnie agencję Automatic, która robi koncerty w całej Polsce, ile nieudanych eventów potrzebują, żeby ogłosić bankructwo. Okazało się, że wystarczy jeden, więc to jest bardzo specyficzna branża. I na więcej takich informacji liczę teraz. Będzie 4 rozmówców, agencja Go Ahead, Audio River, klub Projekt Lab oraz Genie, który jest reprezentantem lokalnej sceny drum and bassowej. Każdy z trochę innej perspektywy będzie mówił o swoich doświadczeniach jako promotora i o tym, co się z tą pracą wiąże. Drugi panel jest poświęcony skutecznej komunikacji. Mamy specjalistkę od telemarketingu. Od szkolenia telemarketerów, czyli najgorsza praca na świecie. Jak zadzwonić, żeby nie rzucono słuchawką, gdy mamy do kogo jakąś sprawę, a ten ktoś nas nie zna. Jak napisać maila, żeby tego maila ktoś przeczytał, a nie po prostu wrzucił do spamu. Są pewne rzeczy, o których warto pamiętać. Ja pamiętam takie swoje szkolenie sprzed paru lat, kiedy dowiedziałem się, że nie warto na początku maila rozwodzić się, kim jesteśmy. Lepiej zacząć od tego, co nasz odbiorca będzie z tego miał i dlaczego w ogóle ma czytać dalej. Czasami tracimy po prostu czas, jestem stąd, jestem tym i robiłem to, a kogo to obchodzi? Po co ty piszesz, człowieku, do mnie? To są takie informacje, które warto wiedzieć, więc dla ludzi, którzy właśnie chcą zdobyć koncert w klubie albo chcą się dostać do wytwórni, informacja, jak napisać dobrego maila albo jak zadzwonić, żeby tego maila ktoś potem przeczytał, no to są ważne rzeczy i półtorej godziny wykładu, mam nadzieję, że w tym pomoże. Trzeci punkt programu konferencji to jest o muzycznej emigracji rzecz. Będzie dwóch Brytyjczyków, którzy przyjechali do Polski, Tony Duckworth z firmy Witamiczej Pias oraz Kev Fox, który go znamy między innymi ze współpracy ze Smolikiem, a z drugiej strony dwie Polki, które wyjechały za granicę i tam też mają, tak jak ci dwaj panowie, udane kariery w branży muzycznej. Wanda Seven, DJ-ka, producentka wydająca w znanych labelach, i Marysia Shepherd, która jest menedżerką Cats & Dogs, ale też pracuje w agencji bookingowej znanej Fist Artists. Czy warto wyjechać z Polski, czy warto do Polski przyjechać? Co moglibyśmy robić lepiej, co robimy fatalnie, a może czego na przykład Brytyjczycy mogliby się nauczyć od nas? Na tego typu wypowiedzi i spostrzeżenia liczę. Ostatnim punktem programu będzie gala rozdania nagród. Monoludy. Właśnie skończyło się głosowanie. Kilkadziesiąt tysięcy osób oddało głosy na najlepszych artystów, DJ-ów, kluby i festiwale. No i dopiero 8 kwietnia w Łodzi na naszej konferencji redaktorzy prowadzący Muno ogłoszą, kto dostał co. A po wszystkim późnym wieczorem afterparty w nowo otwierającym się klubie w Łodzi. W każdym razie to, co najważniejsze, czyli sama konferencja muzyczna, która, przypomnę, odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jest dostępna dla wszystkich za drobną opłatą. Wystarczy przyjść, słuchać, słuchać i słuchać, a pewnie też zadawać pytania. To wszystko w Łodzi w przyszły weekend. Także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Przypomnę, że w Radiowym Domu Kultury druga godzina przebiega pod znakiem muzyki akustycznej granej na żywo przez 15 cm above the ground, czy też 15 cm nad ziemią. Czy ja dobrze tłumaczę nazwę? Jak to tak poetycko na polski? Chyba właśnie unosimy się tak 15 cm nad ziemią. A kiedyś raperzy to się unosili 30 cm nad ziemią. Jesteśmy tak bliżej. Bliżej ziemi, tak? Bliżej. Bo to przez to właśnie, że nie używacie prądu. Dobrze, to kto zapowiada ten utwór, który teraz się pojawi? No, może Janek zapowie. A który utwór zagramy? Gramy Stats. Aha, ja wszystko dzieje się na żywo. Wiecie, co gracie, tak? Dobrze. To może ja zapowiem, ponieważ ja zaczynam. Właśnie. Utwór Streets. Wybitna zapowiedź, naprawdę. To przejdzie do nauk ja Polskiego Radia. Naprawdę. Aż odczuwam w sobie jakiś potencjał geniuszu, naprawdę. Okej, okay, więc zacznijmy może. Thank you. Świetnie. Cały czas myślałam o tym, że muszę koniecznie powiedzieć słuchaczom, proszę państwa, tak właśnie brzmi muzyka grana na żywo przy mikrofonach takich, które są w radiowym studiu, bez żadnego wspomagania postprodukcji, dokładania efektów 15 centymetrów nad ziemią w naszym studiu. Gratulacje moje. Dziękujemy pięknie. Zaczęliście tą opowieść od tego, Maciek zaczął mówić o tym, że spotkaliście się w sumie tak naprawdę poznając się gdzieś tam, poszukując przez internet, ale co to znaczy? Jak to dokładnie rozwinąć? Że jakaś grupa dyskusyjna, jakieś wspólne forum, pasja? Nie bardzo te grupy jakoś w sumie nie istnieją w tym gatunku muzycznym, natomiast no, ja postawiłem sobie taki cel, założyć taki zespół, taką ekipę zebrać i zacząłem szukać. No i znalazłem fantastycznych muzyków i dzisiaj gramy. To może teraz pora, żeby panowie powiedzieli, co was w takim razie zainteresowało. Czy też uważacie, że muzyka akustyczna nie ma właściwego miejsca, czy też, że jest jej za mało i właśnie to was najbardziej kręci, czy też macie jakieś swoje ukryte cele? Ja myślę, że każdy z nas pochodzi trochę z innej bajki muzycznej. Ja około 20 lat temu już coś takiego próbowałem robić. Słabo było z odbiorem i po nagraniu jednej płyty zaniechaliśmy. Zespół nazywał się New Acoustic Unit. Ja się bardzo ucieszyłem, że Maciek do mnie napisał, ponieważ nie znaliśmy się wcześniej i nasza znajomość jest znajomością taką internetową w zasadzie. Zaprosił mnie do współpracy i odżyło we mnie na nowo. Także znowu gram, znowu cieszę się tą muzyką i jakbym miał powiedzieć, co nas łączy, to łączy nas Maciek tak naprawdę. Ojej. To mówił pan Janusz, czy jeszcze ktoś jakoś tutaj? Łączy nas muzyka. Ach, to wiadomo, to Łukasz. No i internet. No. I internet to bezsprzecznie, to już zostało. Ja moją żonę poznałem przez internet też. Brawo. A chcesz o tym opowiadać teraz? Tak. Dobrze, to może akurat ta opowieść o żonie to będzie opowieść poza anteną, ponieważ chcemy w Radiowym Domu Kultury teraz poczytać, więc jeżeli pozwolicie, to poczytamy wspólnie z Janem Niebudkiem. Czyli liderki, hot dogi, whisky w loży dla ważnych gości. Oto w cudzysłowie spełnienie amerykańskiego snu, jakiego doświadczają bohaterowie powieści Długi Marsz w połowie meczu autorstwa Bena Fontena. To satyra na całą bohaterską otoczkę wojny. Tu wojny w Iraku, z której po głośnej akcji bojowej wraca do rodzinnego kraju bohaterski oddział Bravo. Dosyć gorzki portret społeczeństwa przede wszystkim strasznie rozwarstwionego, pełnego często nawet nieuświadomianych nierówności, które wydają się dzielić je na zupełnie niepotrafiące się ze sobą skontaktować grupy. Tak mówi autor przekładu książki na język polski Tomasz Gałązka. I nie wydaje się prezentować perspektyw, że te podziały uda się w jakikolwiek sposób załatać, ponieważ najwyraźniej jednak są ludzie, którym na utrzymaniu takiego stanu rzeczy zależy. No i tych ludzi tutaj też oglądamy. To jest na przykład właściciel drużyny futbolowej. Taką postacią dobrze ukrywającą swoją mroczność jest taki starszy pan, Matt Howey, który, cóż, nie dość, że dysponuje potężnymi środkami finansowymi, to jeszcze jest aktywny politycznie. Ten właściciel klubu futbolowego jest bogaczem, człowiekiem, który swoje talenty negocjacyjne wykorzystuje do tego, żeby lewarować, brać kredyty pod zapas kolejnych kredytów i w ten sposób budować jakąś tam finansową piramidkę. Ale cóż, są jednak tacy, którzy ponad nim rozdają karty. Chłopcy, którzy wrócili z Iraku, zaproszeni zostają do loży dla bardzo ważnych osób, zwykle starszych o pokolenie, zadbanych pań i panów, którym udało się w życiu. Do tego marzą o umówieniu się na randkę z Beyoncé albo z jej koleżankami z Destiny's Child i prowadzą najczęściej dość absurdalne rozmowy z producentem filmowym, który wymyślił sobie, że historię ich bohaterskiej akcji przeniesie na wielki ekran, robiąc z niej kinowy przebój. Widać też poglądy polityczne autora, których on zdaje się wcale w tej powieści nie ukrywał. Chociażby w scenie takiej mówki, którą wygłasza właśnie ten wspomniany przez pana właściciel klubu futbolowego, który opowiada, o co Amerykanie walczą w Iraku i dlaczego musieli tam wejść. I tak na dobrą sprawę czytelnik jasno widzi, że to, co on opisuje jako przywary rządów Saddama, na dobrą sprawę dałoby się bez najmniejszych korekt wycelować również w sytuację panującą w samych Stanach Zjednoczonych. Jednym z najmocniejszych fragmentów książki są rozmowy, jakie Billy, najbardziej wyeksponowany i tytułowy w amerykańskiej wersji bohater, prowadzi ze swoją siostrą podczas odwiedzin w rodzinnym domu w Teksasie. Siostra uległa kiedyś wypadkowi, a koszty leczenia idące w setki tysięcy dolarów musi spłacać cała rodzina. Alternatywą jest ogłoszenie bankructwa, co w kraju i stanie, w którym najwyższą wartością jest samowystarczalność, oznacza społeczną degradację. Książka jest też ciekawa i niezwykle żywa w warstwie językowej. Poza tym, że autor świetnie i wiarygodnie opisał sprzeczne emocje, namiętności targające młodymi żołnierzami, pozwala nam, czytelnikom, wczuć się w to, co przeżywają. Na przykład, kiedy to owi starsi, spełnieni życiowo, ważni ludzie rozmawiają z nimi przez wszystkie przypadki, odmieniając słowa takie jak honor, bohaterstwo, patriotyzm. Autor rozrzuca te słowa na kartach książki, czasami zniekształcając je. Po już 2 tygodniach słuchania właściwie w kółko tych samych sloganów, żołnierze reagują już tylko na te słowa, przy których faktycznie powinno się kiwać głową. Dynasty września, co pan pięknie tutaj przeniósł. Nie wiem, jak to brzmiało w oryginale, ten dynasty września. 9-11. Najna jak imię żeńskie, tak? Nina. Także taki właśnie też autorski figielek, który się powtarzał za każdym razem i w porozumieniu z redaktorem wymyśliliśmy, żeby zrobić z tego taki jeden długi dynasty września. Ci, którzy faktycznie te wartości i hasła wykorzystują jak najbardziej instrumentalnie, jednocześnie do jakiegoś stopnia sami w nie wierzą. Czyli to jest maszyna, która wkręciła wszystkich już właściwie na tyle skutecznie, że stawić jej czoła, powstrzymać ją wydaje się naprawdę zadaniem niewykonalnym. No dobrze, bohaterstwo, ordery, zaszczyty, zdjęcia z cheerleaderkami, ale po całym tym święcie bohaterowie muszą wracać na wojnę, do Iraku, nie bardzo widząc tego sens zresztą. Długi marsz w połowie meczu nie przez przypadek uznawany jest za jedną z najlepszych amerykańskich powieści ostatnich lat, a w Polsce do tego wszystkiego ukazuje się jeszcze w świetnym tłumaczeniu Tomasza Gałązki. Polecam. Długi marsz w połowie meczu to jest książka, o której opowiadał Jan Niebudek, rozmawiając z tłumaczem. Egzemplarze dla naszych słuchaczy: agnieszka.opszańska, małpapolskieradio.pl. Ta małpa tak jakoś nie może mi przejść przez usta w kontekście Agnieszki. I może dodamy od razu do kompletu kolejne prezenty od Radiowego Domu Kultury z okazji urodzin Trójki. Książki Elżbiety Herezińskiej, Królowa, także czekają, i książka Ganbare, Warsztaty Umierania Katarzyny Boni, też czekają. Warto zaznaczyć w tytule, o którą książkę chodzi. Przypomnę, że w naszym studiu fantastyczni muzycy 15 cm ponad ziemią, 15 cm above the ground. Zanim zaczniemy grać, i to będzie nasze ostatnie muzyczne spotkanie, bo dzisiaj w Radiowym Domu Kultury w tej godzinie muzyka wykonywana na żywo, akustyczna muzyka. Jak was znaleźć? Czy można was spotkać w przestrzeni realnej na koncercie? Oraz czy planujecie zarzucić rynek wspaniale wydanymi albumami? Tak. To teraz gdzie i kiedy? Jeśli chodzi o koncerty, to w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu mamy bardzo ważny koncert, dlatego że to jest koncert w Teatrze Warszawy. Jest to początek cyklu koncertowego, który będzie w ogóle tam się odbywał. I już 5 maja właśnie będziemy mieli tam taki duży, poważny koncert, na który zapraszamy. Wcześniej w Bydgoszczy 29 kwietnia, Mińsk Mazowiecki. No i tak powolutku ta trasa się rozwija, kolejne koncerty dochodzą na wakacje. Można was znaleźć w sieci gdzieś, gdzie zawsze świeże informacje? Mamy fanpage oczywiście pod nazwą 15 cm above the ground. I bardzo łatwo te nazwy szukać i tam na bieżąco wrzucamy wszystko, co się dzieje. A co z dalszymi planami? Jak będzie płyta? Żyła ta muzyka? No będzie na pewno płyta. Myślę, że w tym roku już ją nagramy. Nie śpieszy nam się. Tych płyt każdy z nas ma sporo na koncie. I w tym momencie chodzi o to, żeby zrobić coś. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. No właśnie. Więc dlatego chcemy troszeczkę ten materiał ograć. No wiadomo, zawsze im więcej doświadczenia, tym lepsza płyta będzie. Ale myślę, że w tym roku. Bardzo wam dziękujemy za to, że zechcieliście uczynić nasz program wyjątkowym i szczególnym. No i co? Co zagramy na zakończenie tego spotkania? Kto na koniec gramy? No, kto podaje? UFO. Łukasz, też zapowiedz. To ja też zapowiem. Na koniec zagramy UFO. Thank you. szybko? Tak, patrzyliśmy na te zegarki i chcieliśmy zdążyć, żeby wszystko się zgadzało. Wspaniale, że się nie zaskoczyli. To jest bardzo poważny stres, granie do tej zegarów i tak dalej, ale... No, a my tak od 55 lat cały czas zegar. Jak w samolocie. Maciej Trifonidis, bardzo ci dziękuję. Janusz Tytman, dziękujemy. Musimy pomóc klaskać, bo tak łysko ty moje oklaski. Jeszcze raz. Maciej Trifonidis. Janusz Tytman. Łukasz Czekała. Tomasz Bogacki. Dominik Jabłkowski. Pamiętajcie, pamiętajmy, jeżeli spotkamy na spacerze tylko w Warszawie, czy w różnych miejscach Polski, człowieka, który spaceruje z kontrabasem, to będzie to Dominik Jabłkowski. Życzę wam przyjemnej soboty, zrealizowania wszelkich planów i bardzo serdecznie wam dziękuję. My dziękujemy. A teraz Katarzyna Cygler. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. City of Mirrors. Wyjątkowy zespół, wyjątkowy też w Niezależnej Scenie Młodych Polskiego Radia, ponieważ jest to pierwszy zespół, któremu Polskie Radio wydaje płytę właśnie w ramach tego projektu. Nie są z nami wszyscy członkowie zespołu, ale są z nami... Karolin Murgała, jestem wokalistką zespołu City of Mirrors. Kuba Piłkowski, jestem gitarzystą prowadzącym. City of Mirrors. Czym dla was jest ten zespół? To przede wszystkim zespół świetnych przyjaciół i zespół, którym mamy nadzieję zawojować Polskę. I jak określicie wasz styl muzyczny? Myślę, że nas zespół łączy jednocześnie energię, którą charakteryzuje rock, ale też i melodyjny wokal i liryczność moich tekstów. Powiedziałabym, że jest to muzyka z pograniczu rocka i popu. Wszystko tak naprawdę się znajdzie na naszej płycie. Od melodyjnych ballad po naprawdę mocne hardrockowe granie poprzez praktycznie hipnotyzujące delaye z basami, które jeszcze przechodzą w drum and bassy, więc wszystko tak naprawdę jest zawarte w jednej płycie. Na waszej debiutanckiej płycie Echoes jest 11 utworów. O czym one opowiadają? Ten album jest kwintesencją naszej pracy muzycznej i mojego dorastania jako tekściarki. W tekstach Echoes chciałam też zawrzeć kwestię, która dotykała mnie od bardzo dawna. To jest kwestia naszego przemijania i tego, jak szybko życie ucieka nam przez palce. I chciałam zawrzeć to, że mimo, że jesteśmy w młodym wieku, to już myślimy o tym, aby pozostawić ślad na ziemi za sobą jakiś, który będzie niezmywalny. Jakie są wasze największe pragnienia? Ja bym chciała nie być zapomniana. Chciałabym czuć, że jestem tutaj w jakimś celu, stąd też nazwa naszej płyty Echoes nawiązuje do tego wątpliwego znaczenia naszego na ziemi, czyli tak jak echo jest przez chwilę, rozbrzmiewa i jest pewnym świadectwem tego, co się dzieje, jednak znika. Takie emocje mną targały, gdy pisałam teksty do Echoes. Dla mnie to na pewno będzie wyprzedany koncert w Wembley i wielka trasa koncertowa po całym świecie, a z czegoś bardziej przyziemnego, no to docenienie przez znajomych, kompletnych, dla mnie nieznajomych ludzi tego, co stworzyliśmy. Co dla was jako muzyków jest najważniejsze? Najważniejszy jest dla nas rozwój. Niezależna Scena Młodych da nam, mam nadzieję, największe możliwości jak do tej pory, jeśli chodzi o przede wszystkim rozwój, możliwości grania w jak największej ilości koncertów, pokazywania się wszędzie tak naprawdę, gdzie się da. No i też chęć wyjścia z tej sceny amatorskiej też, być na tym troszeczkę wyższym pułapie, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną. Droga młodych twórców nie jest łatwa. Jak podchodzicie do życia? Na tym etapie chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, że na naszej drodze było około 100-200 możliwości, w których moglibyśmy powiedzieć po prostu dosyć. Nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, to nie przynosi takich rezultatów, jakich byśmy chcieli. Tylko, że każdy z tych momentów, gdyby zakończył się właśnie porażką, gdyby zakończył się poddaniem się, oznaczałoby to, że nie będziemy teraz tutaj odpowiadając na te pytania i zapraszając Państwa na ten koncert. Także myślę, że przede wszystkim nie poddawanie się, ale i posiadanie pewnego rodzaju wybaczenia dla samego siebie, bo nie zawsze będzie najlepiej. Nie zawsze będziemy robić wszystko tak, jakbyśmy chcieli, ale bez tego wybaczenia nie ma motywacji do działania, bo jak się poddamy i będziemy się tylko biczować i mówić, że jesteśmy najgorsi, to nie będzie tej siły, żeby iść dalej. Wybaczanie sobie błędów, ale nie pozwalanie sobie na to, aby się nimi za bardzo przejmować. Chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na nasz koncert, który odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 19 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Gwarantujemy wam świetną zabawę, utwory, których nie będziecie sobie mogli przez tygodnie wybić z głowy. Będziecie jej nucić, czy będziecie tego chcieli, czy nie. A po koncercie zaczyna się drugi etap imprezy, ponieważ będziecie mogli z nami pogadać, porobić sobie zdjęcia, jak również kupić najnowszą naszą płytę, która będzie już wtedy wydana przez Niezależną Scenę Młodych. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. They won't fail. To teraz jeszcze sprawdzimy, jak brzmią City of Mirrors na nadchodzącej płycie. Can you heal the broken things inside of you without me to hold your hand and guide you through all the lies you will tell before you go to sleep? They won't fade off. I will hide until you find another me. It won't be long, you're just denying it. You'll find a song that will cure your heart. Tak oto urodzinowe wydanie Radiowego Domu Kultury dobiega końca. Jeszcze tylko kilka książek. Walter Gropius, Pełnia architektury. Ta książka, właściwie te książki też czekają. Czekają też Bloki w słońcu Lidii Pańków i wspaniały album Fotografowie Białostoccy. To jest pokazana sztuka tych fotografów na przestrzeni lat 1861-1915. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Myślę, że to, czego nam się nie uda w ten sposób rozdać, przeniesiemy do rozdawania na naszym profilu na Facebooku. Dzień urodzin Trójki trwa, wszelkie informacje w sieci, mnóstwo wydarzeń nadchodzących. No a my dzisiaj zrealizowałyśmy nasze marzenie o radiu w radiu na żywo w 100%. Agnieszka Obszańska, z nią można robić właśnie takie rzeczy. Agnieszka Szydłowska to ja, Elżbieta Malinowska, która też tak wspaniale wszystko realizowała i wypuszczała w świat. Mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy za tydzień. Zapomniałam, że Elżbieta Walędzik przygotowała 5 tajemniczych zestawów dotyczących gadżetów Trójki, więc można także pisać w tej sprawie. Nie wiemy, co jest w środku, ale wiemy, że Ela bardzo dobrze wybiera. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. I don't need to be rescued.